Basi karibu katika mahubiri haya ya ibada ya leo ya siku ya Jumapili ya tarehe 5 mwezi wa Januari mwaka 2020. Somo la kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Muhuri wa Mungu na muhuri wa Shetani. Muhuri wa Mungu na muhuri wa Shetani. Kwanza nikutakie heri ya mwaka mpya, mwaka wa 2020 uweze kuwa baraka na fanaka, uweze kuwa na utendaji wa Mungu mwingi katika maisha yako, lakini na wewe ukimtendea Mungu kazi aliyokutaka, aliyekuitia. Kwa sababu leo ni ibada ya kwanza tangu mwaka uanze, ni tuanze kwa salamu ya kuombeana heri na fanaka katika miezi 12 iliyoko mbele yetu. Kama alivyotutunza na kutuongoza katika tabu na raha katika milima na mabonde yaliyopitia kwenye 2019, basi tunaamini itakuwa bora zaidi kwa sababu tumtumainia yeye. Somo la leo linahusu muhuri. Muhuri ni alama, ni uthibitisho kwamba hiki kitu ni halali, ni sahihi, kinatambulikana. Ukiwa na nyaraka, ukiwa na document ambazo zinatakiwa zigongwe muhuri afu hazina muhuri, utarudishwa, sema nenda kagonge muhuri. Muhuri. Na muktadha wa somo la leo ni imani za uongo, ndio muktadha wake, zilizoko huku na kule zinazoongelea habari za muhuri wa Mungu, kwa sababu limeandikwa katika Biblia. Biblia inaongelea neno muhuri mara nyingi. Lakini tunaangalia ule muhuri wa Mungu juu ya watu wake. Kuna mihuri mingine, mfano kuna mihuri ya akina Nebukadneza, akina mfalme wa Shushani huko walikuwa wanapiga mihuri ili kusudi akina mfalme Cyrus ili kusudi nyaraka zao ziweze kutambulikana, kwa sababu zimegongwa muhuri. Sawa, hiyo ni mihuri ya nyaraka na nini. Lakini muktadha wake tunataka kuangalia muhuri wa Mungu kwa watu wake. Na tutaona kinyume chake pia, kuna muhuri wa Shetani kwa walio wa Shetani vile. Na tunataka baada ya somo hili tujitathmini. Je, wewe unayetusikiliza kutokea mbali, wewe ambaye umekuwa Mkristo miaka 10, 20, miaka 5, miaka yote ya maisha yako, una muhuri, una ile alama ya Yesu Kristo? Una ule muhuri, na muhuri wenyewe ni upi? Kuna watu wengine, nilitangulia kusema na nitarudia tena, anamwambia muhuri wa watu wa Mungu ni siku ya Jumamosi ya Sabato. Ujinga, halikuwa niko popote, tutaliona. Sasa tuangalie muhuri wa kweli ni upi kulingana na maandiko. Maana kipi tukiamini? Mtu anayekwambia mdomoni au unachokisoma kwenye neno la Mungu? Neno la Mungu ndio linasema, akisema kwamba huu ndio muhuri, tunasema huu ndio muhuri, tunautafuta. Kama unao, unasema amina. Kama huna, unauchukua kwa sababu uko wazi. Muhuri. Na makusudi ya ule muhuri ni nini? Tutaona. Unajua dunia ina watu wa Mungu na ina watu wa Shetani. Ni kama pesa, kuna pesa original na pesa fake. Kuna bidhaa original na bidhaa fake. Huwa zina alama zake kwamba ukiangalia hapa utajua hapa hii chukue ni original. Sasa hivi baada ya kuanzisha mashine za kuhesabu fedha, zinagundua moja kwa moja, zina mfumo uliotengenezwa ndani kwa ndani kwamba haitahesabu fedha fake, itaikataa. Lakini hizi za kupitia mikononi, unalipana mkononi kwa mkononi. Na hicho nilikwambia, kama una kitu kikubwa unacho kinunua cha kuanzia 500 kuendelea, itabidi kupitisha katika mifumo rasmi. Angalau au hata katika M-Pesa. Kwa sababu wana utaratibu wa kuyazigundua. Lakini mambo ya kulipana mlango wa nyuma kidogo, tuepuke kidogo. Okay. Hilo halikuwa makusudi ya nini, lakini ilikuwa makini. Kuna vitu fake. Kuna bidhaa fake. Na kuna Wakristo fake. Na hao ndio wabaya. Kwa sababu bidhaa fake unaweza ukaenda ukairudisha kiwandani ukaitengeneza upya ikawa original. Ikishatoka imetoka. Mkristo akisha kuwa Mkristo fake, uwezekano wa kupona kama Mkristo original haipo. Ndio sababu manabii wa uongo wanabeba watu katika mabilioni ya binadamu kuwapeleka katika njia za maangamizi. Sio tayari wanawapa Ukristo fake ambao ni vigumu sana kwenda kuutengeneza upya. Sasa unaweza kusema tumefikaje huko? Tumefika huko kwa sababu muhuri unathibitisha kwamba hiki kitu ni original. Yaani kina stamp ya TBS ya Mungu. TBS ni Tanzania Bureau of Standards. Kwa maana kwamba shirika la viwango la taifa. Kama hiki kitu na kiwango, Mungu kwa utaratibu wake anaweka muhuri watu wake ili kusudi watambue. Na baada ya Mungu kuweka muhuri watu wake, na shetani huwa anatengeneza muhuri wake, tutauona. Sasa tujiangalie unabeba muhuri upi. Na kabla sijasahau niseme wewe mapema kwamba mtu akikosa muhuri wa Kristo, muhuri wa Mungu, automatically hata kama hana ule muhuri moja kwa moja wa shetani, anakuwa na muhuri wa shetani. Biblia inasema yeye asiye upande wetu yuko kinyume chetu. Moja kwa moja anakuwa upande wa pili mpaka atakapokombolewa, lakini asiwe Mkristo feki. Unaweza kusema sasa ni watu wote wako katika kundi la Mungu na la shetani. Ndiyo na hapana. Ndiyo kwamba mtu akishampokea Yesu Kristo, akapokea ule muhuri tunaoona ni upi, anakuwa amekuwa wa Kristo milele, hawezi kuwa feki tena. Hata akienda dhambi. Ni sawa na mtu anaweza kununua bidhaa original, hata ikichanika haizuii kwamba ni original. Inaweza katoka hata kama ni kitabu original, kimekuwa binded original, hata kikitoka cover ya nje kitakuwa hakijakamilika lakini ni original. Hata kama una nguo, labda ulikuwa na nguo shati original, suruali original, kitenge original, hata kama moto utakichoma sehemu upindo, bado kitaendelea kuwa original hata kama hakijakamilika. Ila fake, hata kama ukiipiga pasi ukainyosha tena, wanaziwekaga na rangi nyingi nzuri nzuri, zinakuwa ni fake hata kama ni safi kiasi gani. Sasa tunataka tuangalie andiko, maandiko ya Mungu anasema nini kuhusu muhuri wa Mungu. Ni muhuri upi? Ni utambulisho upi kwamba hiki kitu ni original, kinaenda kwa Mungu, au ni fake? Au ni fake? Na ni somo muhimu kwa sababu ni somo la kujua hatima yetu, tunaelekea wapi. Maki wewe niseme kitu kingine ambacho labda kabla sijafafanua sana, kama utangulizi. Watu wakati mwingine wanataka uwahi uanze kufundisha vitu vya maisha yetu ya kila siku. Kwa mfano, mtu anaweza kategemea namna ya kutunza fedha zako vizuri, namna ya kuongeza kipato chako. Mafundisho kama haya sio mabaya, yanaweza kufundishwa hata katika madhabahu. Hila sio ya sasa hivi. Hayo yanafundishwa kwa Mkristo ambaye ameshaoshwa, ameshatakaswa, ameshakuwa original. Amesha shindana na uchafu mwingi. Hayo mafundisho namna hiyo, watu, yani ni kama unataka mtoto amefika darasa la kwanza siku ya kwanza, kwa sababu labda hatimaye atakuja kuwa nesi, uanze kumfundisha kuchoma sindano siku ya kwanza. Hapana. Unaanza kwanza unamfundisha maumbile ya mwili, unamfundisha kusoma na kuandika, unamfundisha vitu vya msingi. Anamaliza hata miaka 12 hajasoma chochote. Mtoto ameza form 6, hana kitu alichosomea. Bado yuko anafundishwa misingi ya ujuzi wa kujua vitu. Halafu baada ya hapo sasa ameshajua misingi, anajua kujumlisha, anajua kutoa, anajua kugawanya vitu, anajua lugha, anajua historia nchi yake, anajua ramani ya dunia, anajua hata akipotea sehemu yote atarudi, akajua jumla. Ndio sasa unampeleka, unasema wewe unaenda kusomea kuwa bwana shamba. Wewe unaenda kusomea kuwa daktari. Wewe unaenda kusomea kuwa hakimu. Ndipo baada ya kuwa ameshajua vitu, sasa watu wanataka tuanze kuwafundisha vitu vya kibiblia vya maisha ya kila siku, wakati hawajajua hata maana ya wokovu. Hawajaweza kushindana na dhambi. Hawajaweza kushindana mahubiri ya uongo. Hawajui kutofautisha na mhubiri wa kweli na mhubiri wa uongo, ambao wahubiri wa uongo ndio wanafundisha vitu vya namna hiyo. Watu wengine wanataka uwahi waanze kuwafundisha vile vitu vya yani vile vitu vitu vya kila siku vya ni sawa, ni vizuri. Naomba tunavigusa katikati ya masomo, lakini lazima twende katika masomo ya msingi. Muhuri ni una muhuri wa Kristo? Nina muhuri wa Kristo? Huwezi ukaanza kumfundisha mtu namna ya kuchoma sindano kama ni wanafunzi wa tiba au wa afya, kama hujamwambia ndani ya sindano pale kwenye mwili, anatumia mwili ni nini pale? Kuna mshipa? Utauchoma. Kwa mfano, sindano nyingi zinachoma sehemu ya nyuma ya upande wa mwili. Pale kuna mishipa mikubwa yafahamu ya, ya, ya, ya neno kwenye miguu ikipararaji mguu na ubeba hivi au ndo uvuta. Sasa ni lazima nimalize mwaka mzima niko namfundisha pale kuna neva, pale kuna mshipa, pale unaweza kusababisha damu ikavilia ndani kabla ya kufundisha namna ya kuchoma sindano. Vile vile sitaanza kuhubiri si namna ya kuongeza kipato, namna ya kufanya vitu gani, vile vitu vya mtaani mtaani tu watu wanafundisha makanisani, makanisa ya uongo uongo, kabla hujafundisha maana ya wokovu, maana ya mpuli, maana ya ushindi wa dhambi, maana ya utatu mtakatifu, maana nafasi ya Yesu Kristo, maana ya uzima wa milele, mbingu mpya, nchi mpya, vitu vile vitu vikubwa vikubwa, alafu ndio uje umfundisha sasa vile vya ziada. Sasa muhuri ni miongoni mwa masomo mazito. Kama tulivyosema somo huwa tuna tabia kuligawa katika katika vipengele vifupi vifupi ili kusudi lieleweke. Kipengele cha kwanza chenye maandiko kama manne hivi kinasema kwamba watu wa Mungu, kuna watu wa Mungu, kuna na watu wa shetani. Ule ulikuwa ni utangulizi. Sasa tuone. Watu wa Mungu Biblia huwaita ngano mara nyingi au zao au matunda, hasa ngano. Na watu wa shetani mara nyingi Biblia inawaita magugu. Mlishasikia hizo habari amjakusikia? Kuna watu ambao ni magugu, kuna watu ambao ni ngano. Sasa kama mtu hajajua kwamba yuko upande wa magugu au yuko upande wa ngano, utaanzaje kumfundisha maisha ya kukuza kipato kwenye nyumba yake? Si kutengeneza sabuni. Si namna ya kufanya vitu vya ajabu ajabu. Namna ya kufuga wengine hata kula vyakula. Vyakula siji, kuna makanisa yanafundisha vyakula kila kukicha. Vyakula vinavyoongeza si nini? Sijui. Wengine wanaenda kufundisha sijui mpaka mafundisho mengine kama nini nishasikia makanisani. Eti namna ya kupata watoto wa jinsi unayotaka, watoto wa kike na wa kiume. Ni vitu visio vibaya kama kuna huo ujuzi, lakini sio vya msingi. Kabla mtu hajajua kama yuko kwenye upande wa magugu kushoto au yuko upande wa wangano. Kwa hiyo je, ngano inatambulikaje? Kwa sababu ukienda katika shamba la ngano, ukiliangalia kabla haijatoa matunda yake, unaweza ukaing'oa. Utafikiri ni majani kama mengine. Sasa lazima tutaona kwa maandiko kuna namna inayotumika kuthibitisha kwamba hii ngano au ni majani tu ya kawaida. Kwa mfano kuna ile mipira ile kama inafanana mihogo. Unaweza ukaanza kwa ukabetua betua hii kusudi utoe, kumbe unachukua mizizi ukifikiri ni mihogo. Kwa sababu lazima uwe una alama za kujulisha kwamba huu ni mhogo mtamu, mhogo mbaya, hii ni ngano, haya ni magugu. Sasa Biblia iko wazi. Sasa kitu kinachotofautisha magugu na ngano kulingana na neno la Mungu ni muhuri wanaochukua. Je, wamepigwa muhuri gani? Kitu kinachotofautisha nyaraka original, cheti original na feki ni muhuri ulioko pale. Maana juzi juzi nimesikia kuna mtu alikamatwa na mihuri 59. Mbea. Mihuri ya TRA, mihuri ya polisi, mihuri ya nini? Anayo lakini ni feki. Sasa tunaangalia kitu original muhuri wake ni upi kulingana na neno la Mungu. Je, ni nao? Je, unao ule muhuri? Muhuri pia Biblia inatumia neno muhuri, wakati mwingine inatumia alama au chapa. Amepigwa chapa. Anasema hii ni chapa ya nani? Ni vitu ambavyo vyote ni vitambulisho, vinavyotambulisha kitu. Na mwananchi yote anakuwa na kitambulisho. Unaweza kuwa na kitambulisho cha taifa, unaweza kuwa na kitambulisho cha kupiga kura. Yaani je, unatambulikana kwa kitambulisho unacho? Sasa tutaangalia Ukristo wangu mimi na wa kwako na wa mwingine, kitambulisho chake, alama yake, lakini lugha halisi ni muhuri wake ni upi? Je, ni kwenda sana kanisani bila kukosa Jumapili zote 53 kwa mwaka? Je, ni kwamba nilibatizwa kwenye maji mengi, ambao watu wengi hawajabatizwa kwenye maji mengi, wamenyunyiziwa juu, nayo sio muhuri ule? Je, ni kuvaa vizuri na kusema Bwana asifiwe sana, amini na mtakatifu na wapenda? Hiyo ndio mihuri kunena kama Mkristo? Hapana. Lazima kuna mhuri mmoja tu wa Mungu na kuna mhuri wa shetani. Hem, tusome kutoka katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 13. Mathayo, like, sasa tuenda haraka kwa sababu muda umeenda sana. Mathayo 13 Biblia inasema hivi. Mathayo 13 mstari tusome wa 27. Anasema hivi na kuendelea mpaka 30 hivi. Anasema hivi: watumwa wa mwenye nyumba, Mathayo 13:27 na mpaka 30, anasema hivi: watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, "Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu?" Akawaambia, "Adui ndiye aliyetenda hivi." Watumwa wakamwambia, "Basi wataka twende tukayakusanye?" Akasema, "La, msije mkakusanya magugu na kuzingoa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni garani mwangu." Kwa hiyo hapo naona kwamba hawa ni watu, ni wanadamu walio kwenye uso wa dunia. Sasa wewe unafikiri wakati wa kutenganisha kwamba haya ni magugu, haya ni ngano, utajuaje? Kwa sababu unaweza ukachukua ngano ukaziweka kwenye magugu, au ukachukua magugu ukafikiri ni ngano. Kwa hiyo kwa sababu kuna watu ambao ni magugu, kuna na watu ambao ni ngano, lazima kuwe kuna namna ya kuwatenganisha ya wazi. Ndio tuko tunaitafuta ni ipi kutofautisha haya makundi mawili ya ngano na magugu. Hebu tusome kutoka katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 7. Ufunuo 7:2-3 anasema hivi. Ufunuo 7:2-3. Anasema 2 na 3 anasema hivi: "Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua mwenye muhuri wa Mungu." Anatumia ya Mungu wakati muhuri wa Mungu. "Aliye hai." Mungu aliye hai manake. "Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari." Hawa ndio wanakuja kukusanya magugu na kuyachoma. Lakini anatokea malaika kabla, anasema, "Hapana. Subiri kwanza, subiri." Akisema, "Msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao." Kwa hiyo unaona kwamba kabla ya kwenda kufanya jambo lolote lazima muhuri upigwe. Huyu yuko vizuri. Huyu ni wa Mungu. Huyu sio amna, ambaye ili kusudi wakati sasa wanatafutwa magugu yanakusanywa yaangaliwe ambayo hayana muhuri wa Mungu. Kwa hiyo kuna muhuri wa Mungu katika mapaji au vipaji vya nyuso. Kipaji cha uso ni hapa. Kabla jambo lolote haijatokea. Na ukumbuke hao watu kwenye Mathayo wanamwambia, "Bwana, twende sasa tukatoe magugu haraka." Akasema, "Hapana, subiri." Inawezekana kabla hatuyaachisha kwamba tumetia muhuri wa kutosha, tuwajue huyu ni wetu, huyu sio kwetu, mtaweza kuwachanganya, mtawatupa katika moto pamoja na magugu. Kwa hiyo subiri kwanza, tuweke muhuri. Soma katika Ezekieli 9. Mungu ana utaratibu huu miaka mingi sana. Utaratibu wa Mungu kabla ya kuchukua hatua dhidi ya watu waovu, huwa kwanza anawapa muhuri wake. Anawapa alama yake. Ezekiel. Kitabu cha Ezekiel mlango ule wa 9:4-6. Mlango wa 9:4-6 anasema hivi. Ezekiel 9:4-6 anasema hivi: "Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama." Tushagundua kwamba jina jingine la muhuri ni alama. "Ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake." Yaani watu wa Mungu wanatiwa alama kama mwenye Ufunuo vile vile. Katika vipaji vya uso. Hii ni lugha ya picha tutakayo kuona. Na mstari wa 5 anasema, "Na hao wengine aliwaambia, nami na alisikia, piteni kati ya mji, kati ya mji nyuma yake mkapige." Anasema mkapige. Sasa baada ya kuweka muhuri anawaambia sasa nini mkapige, kwa sababu hamtachanganya kwa sababu tayari wa Mungu anajulikana, wana muhuri wa Mungu. Anasema, "Jicho lenu lisiachilie, msioneone watu huruma." Maadamu hana muhuri, hata kama anatia huruma piga. Kulingana Yesu, kulingana neno la Mungu, ndivyo ilivyo. Anasema hivi, wala msione huruma. Huyu mtu anaonekana hana huruma. Anayeandika ni Mungu mwenyewe anasema msione huruma watu wasio na muhuri. Walikuwa na muda kupokea muhuri wakaukataa. Anasema mstari wa 6 anasema waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama, tena anzeni katika patakatifu pa. Anasema hata sehemu ya watakatifu ndani ya kanisa, kama watu hawana muhuri wangu, uwa mpaka watoto wadogo. Ama eneo ni yasoma au nisiyasoma? Na mimi yasoma, usio yameandikwa jamani. Anasema msio leo hii utasikia huruma zijiza uongo uongo bila kuwapa watu muhuri, hata kama utawadanganya namna gani, hakuna unachowatendea kwa sababu watapigwa. Tuko katika kitabu cha Kutoka mlango wa 12. Tunaona Mungu anavyoweka alama watu wake, alama mbalimbali. Kuna nyingine kwenye pazi za uso, nyingine kwenye miimo ya milango. Tutakuja kuona Kutoka 12 pale anasema hivi. Kutoka 12 tusome 22 na 23. Kutoka mlango wa 12 tusome 22 na 23. Biblia inasema hivi, nanyi twaeni tawi la hisopo. Ni kama kitu cha kupakia hivi, mkalichove katika ile damu iliyo bakulini, na kukipiga kizingiti cha juu na miumbo miwili ya mlango kwa hiyo damu iliyo katika bakuli. Tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni wa nyumba yake hata asubuhi. Mstari wa 25 anasema, kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri, na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hata mwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Unaona kwamba kuna utaratibu wa Mungu tangia mwanzo wa kuweka alama watu wake. Hapa anatumia damu. Naomba baadaye tuwe na utambuzi kwamba hii damu haiwezi kadumu milele. Kuna damu kuu kabisa, ni ya Yesu Kristo. Ndiyo alama ya damu ambayo ni miongoni mwa mihuri ya Mungu, tutakuja kuona. Hicho ndio muhuri mkuu wa Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anatumia muhuri, anatumia alama, anatumia damu kutambua watu wake. Kutambua watu wake. Sasa sehemu hii ya kwanza ilikuwa inatuonyesha kwamba kuna Mungu ana utaratibu wa kutambua walio wake na kutambua watu wasio wake. Ndicho tulichojifunza paka sasa. Sehemu ya pili, hiyo ilikuwa ya kwanza na utangulizi. Ya pili inasema hivi, shetani naye ana alama yake ya kumuiga Mungu. Tusome kutoka katika kitabu cha Ufunuo. Haya maandiko mengi yatatoka kwenye Ufunuo. Ufunuo mlango wa 13, tusome mstari wa 16. Ufunuo mlango ule wa 13. Ufunuo 13, Biblia inasema hivi. 16. Anasema hivi, nchi ikamsujudia. No, 13 samani. 13. Nasema 15, 16 nasema hivi. Naye huyo ni mpinga Kristo, awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini. Hawa ni wote au ni wachache? Ni wote. Wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso vyao. Shetani yuko anaiga kazi ya Mungu. Umeshaona Mungu anapiga watu ala muhuri wake au alama, aidha alama ya damu au alama ya muhuri. Shetani naye anasema watu watiwe alama. Unadhani mtu akipewa hii alama ni alama nzuri? Hapana, hii ni alama mbaya. Lakini ni wote, ni wengi. Nawapenda wote. Nawafanya nini wote? Hapana, alama inakuja, alama ingalipo sasa. Twende mbele, turuke kutoka Ufunuo 13 twende Ufunuo 19. Biblia inasema hivi. Ufunuo 19:20, Biblia inasema hivi. Ufunuo 19:20, Biblia inasema hivi. By the way, bado niko katika hali fulani ya utangulizi. Hivi ni vipengele vya utangulizi vyote. Tutakuja kwenye muhuri wenyewe. So somo ni muhuri. Bado tuko tunaona utaratibu wa Mungu utendaji wake wa kazi. Funuo 19 mstari wa 20 Biblia inasema hivi. Anasema yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudia sanamu yake, hao wawili wakatupwa wangali hai katika ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Watu waliopokea alama, waliopokea chapa ya mnyama, lakini pia waliomsujudia. Wakati mwingine kumsujudia Mungu inaweza ikawa ni alama yetu ya kwamba Mungu, sisi ni upande wa Mungu, lakini bado tutakuja kuona alama halisi. Kwa hiyo unaona kuna watu wana alama ya mnyama ambao anaita chapa. Tumetoka kuiona hii mara ya pili. Tuendelee katika, turudi kwenye Ufunuo 6:1-2. Kabla ya kwenda Ufunuo 1:6 naomba niweke maelezo machache. Tunaona kwamba tulianza kwenye Ufunuo 7 tukaona Mungu kabla ya kuivuna nchi, Mungu anatia muhuri, hatii muhuri. Shetani anakuja anafanya kitu kile kile, si ndio? Ni tabia ya shetani na walimwengu watumishi wake kuiga mambo ya Mungu. Hata katika mahubiri, watu wanahubiri, wanakuambia tuko tunamhubiri Mungu, lakini wanamhubiri shetani. Katika madhabahu hizi. Lakini utagundua kwamba hawatumii muhuri wa Mungu, hawatumii neno la Mungu. Wanatumia maneno ya wanadamu. Wanatumia nyimbo, wanatumia ndombolo makanisani, wanaruka, wanaserebuka. Lakini wanakuwa wanaiga ibada ya Mungu. Wanaiga kama shetani. Hebu tuangalie tabia ya shetani. Nitatoka kidogo katika alama, nitaangalia, nitaonyesha tabia ya shetani kuiga mambo ya Mungu. Hebu tusome kutoka katika, tulikuwa kwenye Ufunuo 19. Turudi nyuma hapo kwenye Ufunuo, tusiende kwenye 6 kwanza. Tuende kwenye Ufunuo 11. Ufunuo 19:11. Ufunuo mlango wa 19 mstari wa 11. Biblia inasema hivi. Anasema, kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Huyo ni mtu mwema, ni mtu mbaya? Huyo ni mtu mwema, huyo ni Yesu Kristo. Anaitwa mwenye haki. Sehemu nyingine anamtaja, anasema anaitwa neno la Mungu. Sasa tunaona anakuja amepanda farasi mweupe. Turudi katika Ufunuo mlango wa 6 mstari wa kwanza. Ufunuo 6 tuone. Tumetoka kuona Mungu anatia muhuri, shetani anatia muhuri. Yesu Kristo anakuja kwenye farasi mweupe, na la kusikitisha, shetani anatangulia nafanya. Akijua kama Mungu ndicho anachoenda kufanya, anatangulia mapema. Ushawahi kuona watu kabla hujafanya kitu anakutangulia? Anajua kwamba anakusoma, anasema anaenda kufanya kitu fulani, na yeye anatangulia anafanya. Kama ulikuwa na mna tabia unaenda unasalimia majirani, anatangulia ili kusudi aonekane yeye ndani. Ndicho anachofanya shetani. Kabla Yesu hajaja katika kwa farasi, juu ya farasi mweupe, shetani anatangulia anafanya hivyo, anamleta mpinga Kristo. Sasa badala ya kuja Kristo, anakuja mtu kwenye nafasi ya Kristo ambaye anampinga Kristo. Mlango wa 6 Ufunuo mstari wa kwanza anasema hivi. Kisha nikaona hapo mwana-kondoo alipofungua moja ya ile mihuri, zile muhuri. Unaona sehemu nyingine ambapo muhuri unatumika uthibitisho wa jambo. 7 Nikasikia moja wale wenye uhai wanne akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Mstari wa 2 anasema, nikaona na tazama farasi mweupe kama yule wa Yesu Kristo, farasi mweupe. Na uliza makanisa karibu yote yale yanayokusanyika hata mara 5 kwa wiki, hii habari wanaijua? Hamna. Hawajui. Kama wanaojua ni wale viongozi wao, na wanajua wanachokifanya. Lakini walio wengi ni faga twende, kanyaga twende, sukumiza, watu wanaenda. Hawajui. Mstari wa pili anasema nikaona, Ufunuo 6:2 anasema nikaona tazama farasi mweupe na yeye aliyempanda. Kama vile vile ambavyo Yesu anakuja, na yeye anakuja ana farasi mweupe. Unafikiri hii ni bahati mbaya? Hapana. Ila sasa huyu anakuja kufanya vitu vibaya. Naye anakuja na vita. Yesu anakuja na vita, na huyu anakuja na vita. Anauta, akapewa taji, naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda. Huyu ni mpinga Kristo. hakuna cha mpinga Kristo, hatujui nini. Ndiyo, Yesu Kristo anakuja amepanda mwana kondoo mweupe, amini mwana farasi mweupe, na wewe unakuja amepanda farasi mweupe. Ni kitabu hicho hicho. Kwa hiyo ni tabia ya shetani kumkopi Mungu, lakini watu hawajui, na akimkopi anafanya kwa ajili ya watu ili kusudi awapoteze. Tumalizie sehemu hii ya Ufunuo kwa kusoma Ufunuo 14:9. Ufunuo 14:9 anasema hivi. Anasema na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyu mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za Mungu. Anaendelea mateso makubwa sana. Unaweza kusema sasa ina uhusiano gani? Ina uhusiano kwamba tujue mtu akisha kuwa na muhuri mwingine, chapa nyingine, hatima yake ni mateso na maangamizi ya milele. Lazima tuutafute muhuri wa Bwana. Kwanza tuutambue ni upi, tupokee na tuutumie. Mlango wa sehemu ya tatu sasa. Tunaona kwamba sasa kuna alama za mashetani, nazo shetani naye ana mihuri yake, ana alama zake, ila yeye anaziita chapa. Lakini ndivyo atakavyotambua watu wake. Leo hii ukisikia wale wanaoitwa waabudu mashetani, si mafrimason, wana alama nyingi sana. Wanajua namna ya kusalimiana, naweza kusalimiana hivi. Akifanyia hivi, wanajua alichokisema. Akifanya hivi. Yaani vyote anavyofanya ni alama zao za kutambuana. Nafu wanamwiga Mungu. Anamwiga Mungu. Pointi ya tatu ambayo ndio unaanza kusema sasa ndio msingi wa somo la leo. Ni sasa ni upi muhuri wa Mungu? Je, ni ile damu ya kondoo kama walivyofanya wana wa Israeli au ni nini? Tuangalie kwa maandiko. Lengo la muhuri ni Mungu kutambua watu walio wake, na lengo letu kusoma habari za muhuri ni kusudi tujue, je, tuko na Mungu? Anasema mtafuteni Bwana wakati bado anapatikana. Tumtafute Mungu, tafute muhuri wa Mungu. Kabla muda haujapita. Sasa hivi wanasema kwamba tarehe 20 ndio mwisho wa kusajili line hapa Tanzania. Ninavyosikia. Watu wanakimbizana kabla muda haujapita, watu wanasajili line zao. Vile vile nakwambia mimi na wewe, kabla muda wa Mungu haujapita, tusajili line zetu mbinguni. Tupigwe muhuri wa Kristo. Tupigwe muhuri wa Kristo kabla siku ambazo muda umeshapita, huwezi ukasajili tena mbinguni. Maadamu bado tuko hai. Na kuna watu wengine ambao bado ni hai katika mwili, lakini tayari hawezi kupigwa muhuri kwa sababu walipokea muhuri feki mapema. Na niseme pia kwamba kanisa la watu wanaoitwa Waadventista wa Sabato wanasema muhuri wa Bwana ni kuabudu siku ya Jumamosi, ni kuishika Sabato. Kama nilivyosema, ni maneno yaliyotungwa yasiyotoka katika Biblia popote pale. Nitakusomea tumeshasoma mistari mingi sana habari ya muhuri, na mingine tunakuja kuiona. Muhuri wa Mungu ni upi? Kweli muhuri upo, lakini sio huo unaosema. Sasa unawauliza, wamepata wapi hayo maandiko? Lakini ili kusudi litimie lile neno lililonenwa na Kristo na nabii Isaya, vile vile tusome kutoka katika kitabu cha Mathayo, Mathayo 15, tusome mstari wa 8, Biblia inasema hivi. Mathayo 15:8 Biblia inasema. Na sita nambari sana. Anasema hivi. Watu hawa huniheshimu kwa midomo yao, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Mtu asipohubiri akiwa anatoa maandiko katika Biblia mengi ya kutosha, au akatoa andiko kama hilo, anakuambia muhuri wa Mungu si ni siku ya Jumamosi, Afu haviko kwenye Biblia, ni mahubiri yaliyotoka ambayo ni maagizo ya wanadamu. Sasa tuangalie mistari mingi tuliyofuatana inayosema habari za muhuri wa Mungu, tuone kwamba Mungu sasa muhuri wa Mungu utakuwa. Kama aliyosema Mungu ndo muhuri, basi huo ndo muhuri. Kama ambacho hajakisema, basi sio muhuri. Hajaisema sabato. Na kama ingekuwa sabato ndo muhuri, Yesu angekuwa kwanza kulaumiwa kwa sababu alikuwa ndo anaipinga sabato sana. Na niseme kitu kingine kabla sijasahau pia kwamba vitu vingi ambavyo vinatumiwa na mahubiri walimu wa uongo na imani za uongo na walimu wa uongo na makanisa mengine, hata ukiona na rafiki ya kweli kumbe ni uongo ndio mwingi. Vitu vingi vinavyotumiwa sio kusema kwamba ni vitu vibaya, ni vitu ambavyo kimsingi vimetoka kwa Mungu. Kwa mfano wa sabato ilitolewa na Mungu, lakini makusudi ya, yani wanaenda wanachukua kitu cha Mungu chenye makusudi, haya wanayatoa wanakitumia kwa makusudi yao. Kwa mfano wa Mafarisayo walikuwa wanatoa sadaka. Ni kama ilivyo sadaka leo makanisani. Kama sadaka imesemwa na Mungu, lakini inatumika kwa ajili ya kumtukuza shetani. Ni kama ilivyo habari ya Roho Mtakatifu kwenye makanisa yanayonena sisi kwa lugha. Wanamwambia Roho Mtakatifu. Kweli Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Ni hata kunena kwa lugha ni karama ya Mungu, lakini vinatumiwa vile vitu kama ilivyotumiwa sabato, kama inavyotumika sadaka, kama inavyotumika si Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha kwa ajili ya kupotosha. Na utajuaje kwamba kwa sababu kuna kupotosha? Kwa sababu utakuta hawawezi wakahimili neno lote la Mungu. Hawawezi akasoma kuanzia Mwanzo paka Ufunuo bila kuruka. Lazima aende achomoe vitu vinavyofanana na mahubiri anayotaka kuhubiri ili kusudi vipate uhalali, kwa kwamba imetoka kwenye Biblia lakini vimepingana na neno la Mungu. Mafarisayo walikuwa wanatumia sana Biblia. Walikuwa wanatumia sana sheria ya Musa, lakini Mungu anasema ninyi mnayachunguza sana maandiko na hayo ndio yanayonishuhudia. Mnajifanya mnasoma maandiko lakini mpingana na mimi. Kwa hiyo mmekosea. Kwa hiyo hilo nalo tuelewe kwamba ukisikia mtu anakuambia kitu ambacho katika Biblia, hata kama kimesemwa kikazoeleka ikapita miaka 100, 200, 300, Biblia nasema ni mahubiri yaliyotungwa na wanadamu. Mahubiri ya wanadamu. Ni kama ilivyo Maria mama wa Kristo katika kwa habari ya mwili. Sio mwanamke mbaya, mwanamke mzuri, safi, aliyebarikiwa kama watu walio, mimi mwenyewe nimebarikiwa na wewe umebarikiwa na Maria amebarikiwa. Lakini sio Mungu, sio mwombezi anasema hakuna jina tulilopewa chini ya jua ambalo ni isipokuwa jina la Yesu Kristo. Lakini watu wanamchukua mama wa Kristo katika mwili, wanamtumia kwa makusudi yao ya ibada za uongo. Kwa hiyo hawaendi mbali, wanatafuta humo. Wanaitafuta sabato humo, lakini imepingana na neno la Mungu. Hem tuone katika sasa, tuangalie muhuri wa Mungu ni nini. Unaweza kusema mbona umesema hauna haupo? Tuone. Tusome katika kitabu cha Efeso. Naye haya maandiko ya Efeso hizi mbili naweza kusoma. Naomba kila Mkristo anayejua kusoma neno la Mungu ayakalili, na mimi mwenyewe najifundisha kuyatunza kichwani. Efeso hizi mbili tunaweza kusoma. Efeso 4:30 anasema hivi. Kitabu cha Efeso mlango wa 4 mstari wa 30 anasema. Efeso 4 mlango wa 4 wa Efeso mstari wa 30 Biblia inasema hivi: wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Kwa hiyo unaona Mungu anatutia muhuri kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Mungu anatutia muhuri kwa kuishika sabato. Ndicho alichoandika? Hapana. Anasema ni kwa yule Roho Mtakatifu. Na tunakuja kuona vile vile, na tushaona sehemu nyingi, Roho Mtakatifu haji kwetu bila anasema tukimpokea Yesu Kristo, tukaliamini na kulikiri jina la Yesu Kristo, tunapewa arabuni ya Roho Mtakatifu. Yani anachukuliwa kipande cha Roho Mtakatifu, sasa Roho Mtakatifu kinakuja kinakaa kwetu, inakuwa ndio alama. Mungu akija akiona Roho wake Mtakatifu katika wewe uliyompokea kwa jinsi ya Yesu Kristo, anajua huyu ni wangu, anakupeleka katika kundi la ngano Roho Mtakatifu. Sasa je, ni kunena kwa lugha? Hapana. Hapana, hajasema waweza kunena kwa lugha, hajasema kubatuka, hajasema kubatizwa, anasema tutaendelea kuona anachokisema. Anasema twende katika tukao kwenye Efeso 4, turudi Efeso 1. Hiyo ni mistari mizito ambayo nataka tuishike. 4:30, 1:12-13 anasema hivi. Kwa Efeso 1:12-14 kitu anasema hivi. Anasema nasi katika huyo juu alikuwa ameanza kumueleza ni Yesu Kristo. Kwamba humpati Roho Mtakatifu bila kumpata Yesu Kristo. Na humpati Yesu Kristo bila kumkiri na kumwamini kwa jinsi ya imani. Anasema nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Unaona, kumwekea tumaini ni kumwamini, ni kumkiri Kristo. Ni kumkiri Kristo, kumwekea tumaini. Tuliotangulia kumwamini, kumwekea tumaini Kristo. Anaendelea. Mstari wa 15 anasema nanyi pia katika huyo ambayo sasa bado anamsema huyo ni Kristo. Kuanzia juu sikutaka kwenda kwenye mstari yote, lakini juu anaongelea habari za Kristo. Kwa mfano mstari wa 10 anasema yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu hata vijulisha vitu vyote katika Kristo. Kwa hiyo anaongelea habari za Kristo na anasema katika huyo. Sasa turudi 13 anasema nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Unaona kwamba habari hii nayo yote inaanzia katika kulisikia neno la kweli. Ndio ile injili tunayopeleka, kupeleka injili. Kulisikia neno la kweli. Hapa hatusikii habari za sabato. Hakuna habari ya muhuri mwingine. Kulisikia neno la kweli. Habari njema ya wokovu wenu. Tunaongelea wokovu hapa tayari. Yuko anafafanua. Anaendelea. Tena mmekwisha kumwamini yeye. Kuna kumwamini Kristo, kuna kulisikia neno, kuna wokovu, kuna kumwamini Yesu Kristo. Huo ndio mkutadha wa hiyo habari hiyo. Anaendelea. Na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Kwa hiyo unaona kwamba inahusika katika kulisikia neno, kumwamini yeye na kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Kama tulivyotoka kusoma katika mlango wa 4 wa Waefeso. Kama vile ambavyo umeishika vizuri sabato bila kuivunja. Kuna Wayahudi wapo milioni ngapi hapo Yerusalemu na Tel Aviv na miji yote sio ni blues wapi? Wanaishika sabato kuliko mtu yoyote yule wa dunia hii. Wanaishika kweli kweli, hawatembei kilomita ngapi si umbali wa kutupa jiwe. Lakini hawana Kristo. Hawajawahi kumwamini Yesu Kristo na laana inawakalia. Kwa hiyo kuishika sabato haina uhusiano. Mwingine anakuambia sabato ndio ya Kristo, ya Mungu, alafu kuna Jumapili ndio ya mnyama. Hakuna hiyo habari hata siku moja. Hata siku moja. Lakini kwa sababu watu hawasomi neno, wanadanganywa, na wale ambao hawajui chochote wanaamini. Wanasema, anasema, anaendelea mstari wa 14. Roho aliye mtakatifu anamalizia, anaongelea kitu kizito sana. Huu mstari wa 14 ni mzito kweli, anasema ndiye aliye arabuni ya urithi wetu. Biblia inasema tunapewa urithi katika ufalme wa mbinguni pamoja na ni warithi pamoja na Kristo kwa kwenda mbinguni na kushinda maisha ya dunia hii. Anasema huyo Kristo ndiye aliye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa miliki yake kuwa sifa na utukufu wake. Arabuni tulichokishasema ni pesa unayoitanguliza. Kwa Biblia King James anatumia neno earnest. Ni pesa unayoitanguliza unapotaka kununua kitu kama ardhi, labda hujakamilisha taratibu, lakini ni kama kishika uchumba. Hujalipa mahali yote, lakini umetanguliza kwamba jamani, huyu sio kama namchezea chezea, huyu ninaposa, ninaoa. Unatangulia, unatoa kishika uchumba. Nafikiri kule watu walikuwa nakiita kipatano. Sio, bale. Au mmeshasikia sehemu nyingine. Kwa hiyo wokovu wetu na mbingu tulizo nazo tunatanguliziwa kishika uchumba au arabuni ambao ndo muhuri, vile vile ndo alama kwamba jamani, kwa sababu tayari Mungu ana nafsi tatu na mtanguliza Roho Mtakatifu akae ndani yao. Baada ya hapo na Mungu Baba toka naye na Yesu Kristo tutakuwa tumekamilika, tukisha kuombolewa katika miili inayoharibika. Lakini unaona kwamba ni habari ya muhuri, ni habari ya alama ya Roho Mtakatifu na haina tafishi. Kwa sababu hebu tusome pale tuone kuondoka tukifikia kwamba tuielewa vizuri. Mstari wa 13 anasema nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli ambayo huyo ni Kristo, habari njema za wokovu wetu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri. na kuishika sabato. Pana. Kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu akishakuwa muhuri na anakuwa sasa ndio kishika uchumba, ndio tayari ha. Yaani kwa lugha nyingine sisi ni raia wa mbinguni ambao bado ni kama mtu ambaye nitoe mfano, nitoe mfano mzuri. Ni sana mtu aliyemaliza degree. Huwa kwa mfano kama pale tunapofanyia degree wanafunzi wanamaliza mwezi wa 7, wa 8, wa 9. Lakini hawapati degree mpaka mwezi wa 12 wiki ya kwanza au ya pili. Kwa hiyo anakuwa ameshahitimu, ameshamaliza kila kitu, kama amesomea udaktari unasema huyu ni daktari, kama amesomea unesi huyu ni nesi, ila hajakamilisha taratibu zote. Sisi ni raia wa mbinguni, kila kitu tunahesabiwa katika ukoo wa mbinguni, ila bado hatujakamilisha taratibu zote, hatujakombolewa katika mwili unaoharibika. Kwa sababu mwili na damu, damu na nyama haviwezi kurithi ufalme wa mbinguni. Lazima hivi vitu viharibike na kuvalishwa kutokuharibika ndio tukamilishe. Lakini tayari tunahesabika mbinguni. Tumesha graduate. Tumesha maliza, tumesha hitimu. Hatuna deni, ila tunamalizia taratibu zote. Tumeanamalizia taratibu zote. Na hiyo ni kawaida katika mambo mengi. Hem, tuendelee. Tusome kutoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Na kwa hiyo ni somo likiishia hapa, muhuri wa Mungu unaeleweka au haeleweki? Kwa kweli unaeleweka. Ni sabato? Ni Jumapili? Ni siku yoyote? Hapana. Ni muhuri wa Roho Mtakatifu tunampokea katika kuisikia injili, kuiamini na kumpokea Yesu Kristo. Haina uhusiano na siku, na wewe haijalishi hata kama unaenda hata kanisani kimsingi. Japo je, unampendeza Mungu kutokana kanisani? Hapana, Mungu anataka tena kanisani. Lakini kwenda kanisani kwetu sio wokovu wetu, sio alama yetu kwenda kanisani. Iwe Jumamosi, iwe Jumapili. Lakini watu wanatoka kabisa, wanaaminishwa, karne zinapita. Kanisa la Adventista la Sabato limeanza karne ya 17. Mwaka 1730. Sawa. Lakini miaka yote wanaamini na Biblia wanayo. Alafu kesho mshukuru watu wanasema Mungu sio mwenye huu. Mungu akuachie muda mrefu kiasi gani ili kusudi ujitathmini ujirudi je? Lakini baadaye watu wasipojirudi, Mungu anawarudi mwenyewe kwa sababu ametupa muda mrefu sana. Watu wanaamini hivyo kabisa, ndicho wanachoamini. Mkristo anaenda anakuambia ndio alama. Unamwambia imeandikwa wapi? Alama mbona imeandikwa hivi, muhuri huko wapi? Lakini anakuambia ndicho nilichofundishwa. Basi. Na ikiwa ni kwa vile ndio msingi wa uongo wake, huwa ilo eneo halina mjadala, huwezi kulisema. Kijifanye umeligusa na tengo. Sababu unaondoa misingi ya yao ya upotevu. Tuendelee. Tutasema, Paulo anasema mimi ninao wengi wanaonipinga, na mimi nitasema hata kama watatupinga, I don't care. Tunasoma maandiko ya Mungu bila tashwishi. Bila maficho, Wakorintho wa pili mlango wa kwanza, mstari ule wa 22 tusome. Anasema hivi, Wakorintho wa pili mlango wa kwanza mstari wa 22 anasema hivi. Anaanzia mstari wa 22 anasema, naye ndiye aliye tutia muhuri akatupa arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Akatupa na sabato. Mungu atakapokuja kuchukua watu wake atakuwa anaangalia muhuri. Na kwa sababu amesema, tumeona kwamba kabla ya kufanya mambo yoyote Mungu anaweka mihuri watu wake. Anawapa, anaangalia Roho Mtakatifu. Amekolea, ameingia. Nicho anachosema muhuri, akatupa arabuni. Arabuni ni utangulizi. Mungu anakuja na kaa kwetu katika Roho wake. Baada ya hapo tutapo kuondoka katika hili na haribika, kuvalishwa kusiko haribika, basi ndio tutakuwa tumekombolewa kamili. Sasa itakuwa sio tena kishika uchumba, ni mke kamili. Tutakuwa ni, nasema ni bibi harusi wa Kristo kamili. Sio wachumba tena. Na tutakuwa kwenye harusi ya mwana kondoo. Inakwambia vitu ambavyo ni uvivu mbaya. Unajua uvivu utapeleka watu motoni. Kuto kusoma tu maandiko kidogo na kuyaelewa. Tusome kutoka katika kitabu cha Warumi Nikuwa kwenye Wakorintho wa pili, tugeuze tuende katika, turudi kushoto zaidi, tuvuke Wakorintho wa kwanza, tuongea katika kitabu cha Warumi, tusome mlango wa 8, na tuende haraka kusudi tufunge, mlango wa 8 mstari wa 22, Warumi 8:22 Biblia inasema hivi. Warumi 8:22 Biblia inasema hivi. Anasema kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja navyo vina utungu pamoja hata sasa. Mungu anachokiongelea hapa anasema binadamu tunapoishi katika miili tunaugua ugua, tuko kwenye tabu. Ukiwa na kafuraha usiku kesho kameondoka, ukiwa na kahuzuni jioni umepata kaa. Yaani unakuwa hatuna uhakika wa furaha ya Mungu wetu. Tunapokuwa katika mwili unaoharibika. Na nasema sasa tunaugua na viumbe vinaugua. Unajua wanyama wa porini wanateseka kuliko hata binadamu. Analiwa tu bila sababu. Kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Sasa anaendelea mstari wa 25. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, kwamba malimbuko Mungu anakuja kukaa kwetu, lakini anatutangulizia malimbuko ya Mungu nafsi moja ya tatu ya Roho Mtakatifu anakaa kwetu. Tuna malimbuko ya Roho Mtakatifu, yani ndio Mungu anaingia kwetu kwa zao la kwanza lake ambayo ni Roho Mtakatifu, ambao ndio ule muhuri. Tunaona kwamba ndio muhuri na ndio zao lake la kwanza na Mungu kuwa na sisi. Mungu finally baadaye Biblia inasema mwanadamu Mungu atakuwa na Mungu maisha yake yote kwa yeye aliyemwamini. Sasa dunia nzima na amini watu wote, Biblia inasema katika Ufunuo mlango wa 20 nasema makazi ya Mungu yamekuwa pamoja na wanadamu. Unakuwa na Mungu kamili. Sasa tuna Mungu katika roho wake peke yake kupitia kwa ujio wa Yesu Kristo tuliyemwamini. Anasema hivi mstari wa 23, wala si hivyo tu, ila sisi wenyewe na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho sisi pia tunaugua katika nafsi. Anasema kuwa na Roho Mtakatifu haikuzuii kuugua kupungukiwa, kwa sababu tunaishi na Mungu katika malimbuko. Mtu ukishavuna malimbuko huna shiba ya kutosha, eti unakuwa una kidogo, hutakufa njaa, ila huna shiba iliyokamilika. Yani unapata labda kaandizi ka kwanza au kahindi ka kwanza au nini, hakatoshi. Kwamba tuna malimbuko ya roho peke yake wa Mungu, lakini hatujapata ukombozi wote. Na anasema hivi, tukiutazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Mungu aeleweke kiasi gani? Yaani tunasubiria kukombolewa katika mwili. Anasema tutakapovalishwa kule kutokuharibika. Hii tuliona katika Wakorintho wa kwanza wii mlango wa 15. Lakini tuna malimbuko, tuna alama, tuna muhuri, sehemu zote anasema ni muhuri. Tusome kutoka katika Wagalatia na tutakuwa tumefunga ile sehemu ya msingi ya somo la leo, inayomalizia ni kufunga. Wagalatia 5:5 anasema hivi. Galatia 5:5 Biblia inasema hivi. Galatia 5 mlango wa 5. Na mlango wa 5 mstari wa 5 sana anasema hivi. Galatia 5:5 anasema hivi. Maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Anasema kwamba ni imani yetu ni kumwamini Yesu Kristo, ne ambao anasema tu katika, anasema kwa jinsi ya roho Mtakatifu wa Mungu. Unajua bila Roho Mtakatifu ndani yetu tutakuwa tumepotea. Bila kuwa na kipengele na kisehemu cha Mungu kinachoishi ndani yetu, tutaitumikia dunia na tutampokea mpinga Kristo. Tutakuwa watu wa ulimwengu. Lazima kipande cha Mungu, malimbuko ya Mungu yakae ndani yako, ili kusudi hatima ya mwili unaoharibika itakapokuwa imeisha, umekombolewa na mimi nimekombolewa, nipo sasa tutakuwa katika ule ukamilifu wote na Mungu wetu. Ndio Biblia inasema. Na nikasema pana kwamba ikumbukwe kwa sasa, kama mtu hana roho wa Mungu, chochote kingine kilichopo kitakuwa ni kibaya. Yaani kinachotambulikana yule muhuri wa Mungu ambao ni Roho Mtakatifu. Katika kufunga sehemu ya tunaondoka na ujumbe gani? Yaani tuondoke na nini? Tuondoke na ujumbe huu. Na ndio sehemu ya mwisho. So sehemu ya kwanza na ya pili na ya tatu tumeshazimaliza. Sehemu ya mwisho inasema hivi, bila kulikiri jina la Kristo hakuna, huwezi kupata ule muhuri wa Roho Mtakatifu. Baada ya kuona kwamba muhuri ni Roho Mtakatifu, ni arabuni, ni malimbuko, ni mapatano yetu na Mungu ya milele, lakini sasa hutayapata kwa njia nyingine yote ile. Huwezi kupata kwa kutoa sadaka, huwezi kuyapata kwa kwenda kanisani, huwezi kuyapata kwa sababu umezaliwa labda kwenye nyumba ya mchungaji, huwezi kuyapata kwa sababu wewe si ni Myahudi wa kuzaliwa, huwezi kuyapata si kwa sababu labda ni chochote, hapana. Ni njia yake ni moja, ni kulikiri na kuliamini jina la Yesu Kristo, ndio unapata ule muhuri ambao unakutambulisha, na hata siku ya mwisho wa mavuno unapelekwa katika ngano, katika gala la Yesu Kristo. Biblia inasema kutoka katika tusome Yohana, Injili ya Yohana mlango wa 14, tunaelekea kufunga. Yohana 14, Yohana mlango ule wa 14, Biblia inasema hivi. Yohana 14 mstari wa 6. Huu ni mstari maarufu sana. Sikuhitaji hata kwenda kufungua. Watu wanatakiwa tutamke kinywani. Nasema hivi. Yesu akamwambia, "Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi." Mtu anamwambia naenda namtafuta Mungu kwa njia ya Maria. Nategemea kwenda mbinguni kwa sababu ninaamini Maria na naamini kila kitu hapa. Anasema mimi ndimi njia. Hakuna njia nyingine. Mimi ndimi kweli, mimi ndimi uzima. Kama tunataka njia ni Kristo. Kama tunataka kweli ni Kristo. Kama tunataka uzima ni Kristo. Na huwezi ukawa navyo alafu kwa na vitu vingi. Huwezi ukawa umepanda bajaji ukapanda na bodaboda. Ama umepanda bajaji ama umepanda bodaboda. Ama umepanda gari au umepanda labda si farasi whatever. Yaani huwezi ukawa umempanda Kristo umepanda na vitu vingine. Havipo. Sasa Yesu mwenyewe anasema mimi ndimi njia. Huwezi kuwa unapita kwenye njia hii alafu unapita kwenye njia nyingine. Labda uwe ni jini labda. Njia ni Kristo. Mtu anamwambia anapita katika Kristo alafu niko napita katika Ala, napita katika Maria, napita katika Papa. Yaani vitu vingi. Haiwezekani njia ni moja. Mtu anaweza kuwa katika barabara moja alafu kawa kwenye barabara nyingine. Hapana, njia ni Kristo tu. Anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Basi. Sina kitu kingine. Alafu anamalizia, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Nataka kukuambia mimi, usiniambie kitu kingine ni Maria. Mimi ni Sabato. Kushika Sabato ndio unapeka mbinguni. Wakati Yesu alikuwa anasema mimi ni Bwana wa Sabato, hiyo Sabato mnataka kuiweka ni ya kwangu, lakini ndio Bwana wake. Mtoke huko mje kwangu. Leo watu wanang'ang'ania hiyo Sabato. Kidogo tunapanisha na munkari. Sio inauma, inasikitisha. Anaendelea katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 12. Kuko katika Yohana anaenda kulia, kitabu kinachofuata ni Matendo ya Mitume. Mlango wa 12, mlango wa 4, samahani. Mlango wa 4 mstari wa 11 na 12. Matendo ya Mitume, hii ni mistari maarufu kwa naamini kila Mkristo aliyeko hapa anajua. Kwa hiyo tunahubiria watu walioko mbali. Nyewe mlioko hapa najua mnaujua. Matendo ya Mitume 4, 11 na 12 anasema hivi. Yeye akisema habari za Kristo, ndiye lile jiwe lililodharauliwa na ninyi wa ash. Nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Mstari wa 12 anasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Mungu, watu wanataka Mungu aeleweke zaidi kiasi gani ya hapa alichosema. Sema hakuna jina jingine wanadamu waliopewa. Mstari wa 12 nina Maria. Nina mchungaji wangu si nani. Binti wa fulani. Nina Sabato. Nina jina la Yesu Kristo peke yake. Hakuna jina jingine. Tusome Yohana wa kwanza 2:4. Kwa hiyo ninachosema, naamini kwa wengi tulioko hapa tunalijua, lakini kwa huyo anayetufuatilia, wewe unayetufuatilia kutoka mbali, lazima mtafute Yesu Kristo. Umukiri Yesu Kristo. Wache kukiri na kuamini vitu vingine vyovyote vile, upite katika njia moja, la sivyo ukipita kwenye njia mbili tatu utapasuka msamba na utakuwa huna upande. Anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu aweza kaja kwa Baba yangu isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Lazima tumjue Yesu Kristo ni nani kwetu. Aweze akatupe ile arabuni, akatupe ule muhuri ambao Mungu Baba atakuja na uangalia katika kutoa, kuchukua, kupokea walio wake. Tunasoma katika Yohana wa kwanza mlango ule wa pili, sura 22, Biblia inasema. Yohana wa kwanza 2:22, Biblia inasema. Yohana wa kwanza 2:22 Biblia inasema. Alikuwa kwenye sehemu ambayo sio sahihi. Yohana wa kwanza 2:22 Biblia inasema, ni nani aliye mwongo ila yeye akanaye ya kuwa yeye Yesu si Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. Kila amkanaye Mwana hana Baba, amkirie Mwana anaye Baba pia. Iko wazi. Mtu akwambia hana Kristo, akasema yule sio Kristo wetu, hana Mungu Baba. Neno la Mungu liko wazi. Asiye na Mwana hawezi kuwa na Baba. Kuhusu kusema kwamba ninaenda kwa Baba bila kupitia kwenye hii njia ya kwenda kwa Baba ambayo ni Yesu Kristo, ambayo ndivyo tunapewa na muhuri wa kutembea nao. Lazima upite kwa Kristo, akugonge muhuri wa Roho Mtakatifu, aseme twende mbele. Endelea na safari, utakapofika ukakombolewa, umefika habari. Tuko njiani tunaondoka. Sisi ni wasafiri. Na msafiri lazima ana hati halali ambazo zimepigwa muhuri wa Kristo, ambao ni Roho Mtakatifu tunampata kwa kumpokea Yesu Kristo. Mstari wa mwisho kabisa umo katika Mathayo mlango ule wa 11. Mathayo 11 huo ndio mstari wa mwisho tutakuwa tunafunga sasa. Mathayo mlango ule wa 11 tunafunga. Mathayo 11 Biblia inasema hivi. Na nilikuwa na maandiko mengi nilimeyakata kwa kweli. Soma ingekuwa refu sana. Mstari ule wa 27, Mathayo 11, 27 Biblia na 28 Biblia inasema hivi. Mathayo 11, 27, 28. Yesu anasema, akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuae Mwana ila Baba, wala hakuna amjuae Baba ila Mwana, na yeye ambaye Mwana apenda kumfunulia. Mathayo 11, 27 na 28. Yaani hizi habari za kwenda kwa Baba zina uhusiano, ni habari za Kristo na Baba mwenyewe. Anasema hakuna mtu anaweza kumjua Baba bila Kristo, na hakuna mtu anayemjua Kristo bila Baba. Yaani ni njia mbili inayoenda na kutoka. Ngine nakwambia tulimkataa Yesu lakini ni uzao wa Ibrahimu baba yetu. Hapana. Haipo. Ndio Wayahudi wa leo. Na Biblia iko wazi, tuwahurumie na mimi nawahurumia. Ukinipa hela nitawapelekea na injili, najua hata ikubali, lakini watakao ikubali wataipokea na Mungu awabariki aweze kuipokea nyingi na iwezekanavyo. Lakini wakiendelea kumkataa Yesu Kristo, hawana Baba milele na milele na milele. Na mtu anayemchukia Kristo na alaaniwe Maranatha. Biblia imesema leo. Na Biblia inasema laana ya Mungu, ghadhabu ya Mungu inamkalia. Anasema hakuna anayeweza kumjua Mungu ila Baba, Mwana na hakuna anayeweza kumjua Mwana ila Baba. Vivyo hivyo ni hao wawili. Na anaendelea, Yesu anasema sasa ili kusudi muweze kuingia humu katikati kati ya Baba na Mwana, anawaambia, anakuambia mimi, anatukaribisha. Mstari wa 20 anasema, njoni basi. Mungu anatuita njoni. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dunia hii, manake nami nitawapumzisha. Na kabla ya pale alikuwa anasema hivi. Alikuwa anasema mstari wa 27, hakuna mjoe Mwana ila Baba, hakuna mjoe Baba ila Mwana, ila na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Yaani humu kwenye huu mchakato wa mbinguni na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, hakuna, ni mpaka Mwana aliyekufunulia, mpaka tufunuliwe na Kristo ndio tupate ile muhuri, ndio tuingie katika miliki ya Mungu Baba. Lazima tumetengwa, tumetupwa katika giza la nje. Na hakuna mjoe Baba ila Mwana, hakuna mjoe Mwana ila Baba, na yeyote ambaye Mwana ataweza kufunulia. Haipitii kwa Baba. Huwezi kwenda kwa Baba mpaka mpate Mwana. Mwana ndiye akufungulie mlango. Mimi ndimi njia kwenda uzima. Huwezi kwenda sehemu bila kupitia kwenye njia. Sehemu nyingine anasema liko lango moja, ni Yesu Kristo. Wewe huwezi kupita nje ya hapa. Naomba wewe unayenisikiliza, hasa wewe uliyeko mbali, mpokee Yesu Kristo. Kama hujui, wasiliana na sisi, tukwambia namna ya kumpokea Kristo. Kama unajua, basi mpokee hapo ulipo, lakini ni kumkiri na kuanza kuacha kukiri vitu vingine vyovyote vile, na kumpokea na kumkiri Kristo peke yake. Katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu, ndipo unakomekamilika. Baba, tunakushukuru kwa maana fadhili zako. Asante kwa somo la leo la muhuri huu. Asante kwa kutuma muhuri usioisha, usiochuja. Asante kwa Roho Mtakatifu ambaye umetupa Mungu. Tunajua katika miili Baba tunaugua, tunapungukiwa, tunalia, tunajuta, tunasikitika, lakini tunajua kwamba Mungu wa mbinguni tuna alama isiyofutika ya milele. Tunajua wakati utakapofika utatukomboa katika miili hii inayoharibika. Baba tunaomba katika kuenenda kwetu basi kwa tuongoze. Tunaiweka wote mwaka huu wa 2020 mbele yetu chini ya uangalizi wako, chini ya nguvu zako, tuongoze na kutufanikisha. Bariki kazi yako, bariki watoto wa nyumba hii, bariki wakubwa wa nyumba hii, kanisa hili. Bariki na mmoja, bariki wageni wetu, bariki majirani. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni, Baba na Mtakatifu, naamini na kupokea. Amen.